ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के द्वादश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। खंडिका में कहा था सायथा सैंदवखल्य उदक प्रास्त उदकम एव अनुविलीयत नहास्य उद्ग्रहणाय इव स्यात् ऐसा यतो यतस्तु आदतीतः लवणम एव। ये दृष्टांत है। जैसे नमक की डल्ली जल में डाल देने पर फिर उसको निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, वो डल्ली को निकालना नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो चाटेगा वहाँ वहाँ लवण मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे लवण का दृष्टांत है, वो लवण किस कारण से बना? सूर्य के ताप और पृथ्वी दो के संबंध से लवण बना है। समुद्र के पानी है, जल है वो। उसी प्रकार ये जो अभी जीव बन के बैठा हुआ है, ये परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। अविद्या के संबंध, अविद्या के कार्य से संबंधित हो गया है। जैसे सूर्य के ताप के संयोग से जल घनीभूत हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर ये जीवात्मा जो है एवं भया रे इदम महद्भूतम अपरिच्छिन्न पारमार्थिक रूप है। ये जिसको अभी परिचिन्न देख रहा है ना, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है ये अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं। ये परमात्मा स्वरूप ही है ये, किंतु इसको फेंकना पड़ेगा। जैसे नमक को पानी में फेंकने पर जल रूप दिखाई पड़ा, इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि रूप से इसको डालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, अपरिच्छिन्न भाव में ले जाना पड़ेगा। तो ये जो अपरिच्छिन्न परमात्मा स्वरूप है, ठीक है, इसी प्रकार जैसे वो जल नमक के खिल्ले भाव हो गया है सूर्य के और पृथ्वी के संबंध से, इसी प्रकार अविद्या के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध होने से ये भूत यही है, महाभूत है। ये जो महान भूत है इसके साथ एते भूते पे समुत है। अगर शरीर इंद्रिय आदि न होते, अंतकरण आदि न होते, तो जीवत्व नहीं हो सकता। जीवत्व में आया है उसी के कारण से परिच्छिन्न भाव में आ गया। अपरिच्छिन्न समुद्र का जल जैसे परिच्छिन्न भाव में आ जाता है, नमक की डल्ली में आ जाता है, इस प्रकार ये भी परिच्छिन्न भाव में आया है। एतद्यो समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति। जब ये भूत का समाप्ति होगी उसी से उसका भी नाश, जीवत्व भी नहीं रहेगा। जीवत्व नहीं रहेगा माने वो तो रहेगा न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, ये माने ये शरीर से विमुक्त होने के पश्चात उसका नाम नहीं रहेगा। माने देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि जो नाम बोलते थे, नाम नहीं रहेगा। पहले शरीर विशिष्ट अवस्था में नाम था उसका। इति

तो ये सारे उपनिषद तो प्रसिद्ध है, परमात्मा पारमार्थिक है, माने कल्पित वस्तु नहीं, पारमार्थिक है, औपाधिक नहीं, वास्तविक है और अपरिच्छिन्न है। इसी के लिए बई लगाया, एवं बई अरे मैत्री अरे इदम महद्भूतम अपारम अनंतम इत्यादि कहा। आगे टीका में कहते हैं इदम महद्भूतम इत्यत्र इदम शब्दार्थम विशदायति। इदम महद्भूतम कंडिका में है, तो इदम महद्भूतम में आया हुआ जो इदम शब्द है तो उसका ही अर्थ को यहाँ विस्तार करते हैं। यस्माद कहते हैं, यस्माद महतो भूतात्, जिस महान भूत, महद्भूत माने अपरिच्छिन्न पारमार्थिक स्वरूप से, अविद्या, अविद्या के कारण तुम परिच्छिन्न हो गई हो, तुम्हारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। मैत्रेय को बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य के जी, तुम्हारा स्वरूप जो है परमात्मा स्वरूप होते हुए अविद्या के कारण मनुष्य भाव में आ गई हो, इदम का अर्थ यही है। यस्मात् महतो भूतात्, जो जिस महाभूत, महद्भूत माने अपरिच्छिन्न पारमार्थिक स्वरूप से, अविद्या, अविद्या के कारण अज्ञान के महिमा से, परिच्छिन्ना सती, तुम परिच्छिन्न होती हुई, परिच्छिन्ना सती आए तो वहीं से वही हो तुम, किंतु अविद्या के कारण से अपने को परिच्छिन्न माने लग गए। सती तुम कार्यकर्ण उपाधि संबंधात, क्यों खिल्य भाव को प्राप्त हो, जीवत्व को क्यों आई हो, जीवत्व भाव में कार्यकारण शरीर इंद्रिय के सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध से, कारण होते हैं सूक्ष्म शरीर, कार्य होता है थूल शरीर, थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध से संबंधात खिल्य भावा पन्नासी, तुम खिल्य भाव में आ गए, खिल्य भाव जीव भाव में आ गई, किस भाव में, इसके संपर्क जीव कहने लग गई, वो परमात्मा होते हुए कहा खिल्य भाव पन्नासी कहा। ठीक आप कहते हैं तदिदम परमात्माख्यम महद्भूतम, वो जो परमात्मा स्वरूप जो महद्भूत पदार्थ है वह, माने अपरिच्छिन्न परमार्थ स्वरूप परमात्मा है वह, इति पूर्वेण संबंध, ये जो महद्भूतम का पूर्व के साथ संबंध कर देना बोला, परमात्माख्यम इदम परमात्माख्यम महद्भूतम कहते हैं आगे। खिल्य भावापत्ति कार्यम कथा यदि खिल्य भाव आ गई, जीव भाव में आ गई अब अविद्या के कारण, जैसे घट घट रूपी उपाधि के कारण महाकाश घट घटाकाश रूप में आ गया, अल्पशक्ति वाला हो गया, बाहर हवाई जहाज चलते हैं घटाकाश में चलेगा नहीं चल सकता, अल्पशक्ति वाला हो गया उपाधि छोटी होने से, ऐसा इसी प्रकार खिल्य भाव आपत्ति कार्यम कहते हैं, खिल्य भाव की जो प्राप्ति भोग है ना उसका कार्य क्या है, खिल्य भाव आ गया, जीव भाव आ गया इसमें, खिल्य भाव होना माने जैसे नमक की डल्ली खिल्य भाव है, यहाँ भी खिल्य भाव जीवत्व है, जीवत्व प्राप्त हो अविद्या के कारण इसमें संबंध हो गया, किसके साथ, शरीर इंद्रिय आदि के साथ संबंध होने से खिल्य भाव आ गया, जीवत्व आ गया, तो इसका कार्य बताते हैं, खिल्य भाव प्राप्ति के बाद जो कार्य होता है, क्या कार्य होता है, गिड़गिड़ाने लगता है मैं संसारी हूँ, दुखी हूँ, अमुक हूँ, यही है, यही कार्य बताते हैं। मर्त्या, अपने को मरणशील मानने स्वीकार कर दिया तुमने, मैं मरने वाली हूँ, आत्मा कभी मरेगा नहीं, किंतु ये बोलते हैं अब मैं बस दो दिन के मेहमान रह गया, मरने वाला, मरत्या अपने को मरते समझती हो तुम, ये खिल्य भाव अपने जीव भाव के कारण से, यदि ब्रह्म भाव में रहती तो मरते नहीं समझती, अपना स्वरूप पे होती तो, स्वरूप से फिसल चुकी है अविद्या के कारण, अगर वो समुद्र का जल समुद्र भी होता तो डल्ली नहीं बननी थी उसको, बाहर आने के कारण स्थिति हो गई, डल्ली बनना पड़ा, यहाँ भी वो उपाधि के कारण, वहाँ सूर्य के किरण आदि उपाधि है वहाँ, इसी प्रकार यहाँ भी शरीर इंद्रिय आदि उपाधि, अविद्या का कार्य शरीर इंद्रिय आदि उपाधि के कारण से जीव भाव आ गया, तब कहने लगे उसका कार्य क्या है, मैं मरने वाला हूँ, मर्त्या जन्म मरण असनाया पिपासादि संसार धर्मवती असी, जन्म मरण सब, मैं पैदा हुई हूँ, पैदा हुआ हूँ, मरने वाला हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, इत्यादि जो संसार धर्म वाले हो जाती है, हो गई हो कहते हैं, तुम ऐसे बन गई हो अविद्या के कारण, ऐसी क्रियापद है, ऐसे हो गई हो। नाम रूप कार्य आदमी क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कोसव खिल्य भाव भावो अभिप्रेत, यह इष्ट खिल्य भाव क्या है, यहाँ वहाँ तो नमक की डल्ली है, यहाँ क्या है, यहाँ खिल्य भाव क्या है, यहाँ दृष्टांतिक में तो प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, नाम रूप, ये कह नाम रूप कार्य आत्मिका, ये खिल्य भाव है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही तीन ही है, नाम रूप क्रिया। यहाँ तुम्हारे नाम लग गया, मैत्री नाम लग गया, आकार है ये, और तुम्हारे से क्रिया होती है, लेन देन आदि क्रिया जो भी हो, गमनागमन, नाम रूप क्रियात्मक, यही अखिले बा। कहाँ असंग आत्मा आज नाम रूप क्रिया लेकर के चलने वाला हो गया, किसके कारण? अविद्या रूप उपाधि के कारण। अखिले बाब यही है यहाँ नाम रूप क्रियात्मक। अमुष्य अन्वय अहम, ऐसी बुद्धि हो रही, मैं अमुक वंश की हूँ, अमुष्य अन्वया अहम, मैं अमुक वंश वाली हूँ, वंश परंपरा में चली गई, यही अखिले भाव। मैंने शरीर में आत्मबुद्धि करके, अनात्मा में आत्मबुद्धि करके, यही अखिले भाव होना यही है। ये कहा टीका में कहते हैं, कार्यकरण संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा, ये तो कार्यकरण संघात है ना, इसमें तादात्म्य अभिमान के माध्यम से, यदि पृथक बुद्धि होती तो मैं अमुक वंशों के हूँ इत्यादि नहीं होना था। कार्यकरण संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा, शरीर इंद्रिय समुदाय में तादात्म्य अभिमान के द्वारा, मैंने शरीर से अपने को अलग नहीं मान रहा, वही मान करके जात्यादि अभिमान हो, उसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, आदि ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थ हूँ, गृहस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, इत्यादि जाति और आश्रम और वर्ण धर्म आश्रम धर्म अपने में लगा करके, और आयु आदि का धर्म, मैं इतने साल का हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, बालक हूँ, इत्यादि पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, न जाने कितने धर्म लगा देता है, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, न जाने क्या क्या लगा देता है, किसके साथ तादात्म्य करके, कार्यकरण के साथ तादात्म्य करके, यही है नामूर्व कार्यात्मिका अमुष्य अन्वय अहम इति, यही कहा। टीका में कहते हैं, कार्यकारण संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा, जब शरीर इंद्रिय समुदाय में जब तादात्म्य अभिमान हो जाता है जीवत्व आने से, ऐसा होने से जातियादि मानो अत्र खिले भाव, जाति आदि में अभिमान हो, यही यहाँ खिले भाव, मैं अमुक जाति का हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, आदि से वयो अवस्था इतने अवस्था वाला हूँ इत्यादि में अभिमान हो, और धनी हूँ, अमुक गरीब हूँ, जो जो अभिमान करेगा शरीर को लेकर होता सब, यही है खिले भाव होना। ये कहा जैसे वह नमक की डली खिले भाव कहा, उसी प्रकार यहाँ सिद्धांत में यही है खिले भाव। इति शब्देन अभिमानो लक्ष्यते, भाष्य में अमुष्य अन्वय अहम इति, इति लगा किसके, इति शब्द का अभिमान लक्ष्यते, इस प्रकार का अभिमान वाली हो गई हो तुम, ये कहते हैं अविद्या के कारण से महद्भूत होते हुए, परमार्थिक अपरिच्छिन्न परमार्थ स्वरूप होते हुए, अज्ञान के कारण से अपना स्वरूप का पहचान न होने से स्थिति में पहुंच गई हो। यथोक्त खिल्य भावे सती कुतो भूतस्य महत्व इति आशंका, अब जो खिल्य भाव में आ गया फिर भूत में महत्व तो कैसे रखा, तो अल्प हो जाएगा, तो कुछ अंश कट गया ना, वो महद्भूत जो परमात्मा था परमार्थिक था, उससे खिल्य भाव में आने वाला कुछ कट के आ गया, तो फिर उसमें महत्व कैसे रहेगा, पारमार्थिक कैसे रहेगा, अपरिच्छिन्न कैसे रहेगा, ये शंका है। यथोक्त खिल्य भावे, इस प्रकार से जो खिल्य भाव में उतरा परमात्मा, तो मैं अमुक वंश वाला हूँ, जाति वाला हूँ, ये वाला हूँ, सारे होने लग गया, तो ऐसा होने पर सती कुतो भूतस्य, माने भूत माने परमात्मा जो है ना, उसका महद्भूत जो है उसका महत्व, उसमें महत्व कैसे आएगा, अब अल्पत्व आ जाएगा, ये शंका है। 12-13 की टिप्पणी में कहा इसको, 12 में कहा ब्रह्म तत्वस्य भूतस्य, माने जो ब्रह्म तत्व है उसका महत्व कैसे, क्यों एकस्य, टिप्पणी में कहते एकस्य अवयव, एकस्य अवयवस्य खिल्य भावे न, तृतीयांत है वो, सप्तमी नहीं है वो, एक अवयव तो खिल्य भाव हो गया ना, परिचिन्न भाव में आ गया ना, अब महत्व कैसे रहेगा ब्रह्म में, फिर अब एक अंश तो टूट गया, खिल्य भाव में आ गया, तो ब्रह्म में महत्व कैसे रहेगा, यही है। एकस्य अवयवस्य खिल्य भावे न, खिल्य भाव के द्वारा और विशिष्ट विश्लिष्टत्वाद, विश्लिष्ट हो गया, पृथक हो गया खिल्य भाव के माध्यम से, एक अवयव उसका ब्रह्म का, इसलिए परिच्छेदात क्या होगा, परिच्छेद हो जाएगा वो तो विश्लिष्टत्वात् परिच्छेदात, विशिष्ट होने परिच्छेद होने से देवप्राय, ऐसा विश्लेष हो गया खिल्य भाव का, यहाँ एक तो ज्यादा हो गया, विश्लिष्टत्वात् एक ही चाहिए, एक अवय अलग हो गया है, अब वहाँ फिर महत्व कैसे रहा, यह शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं इसका, स करके भाष्य में कहा इसका खिले बाप उत्तर, उसी का आगे बढ़ाता है पूर्वादि, नहीं वो सिद्धांत ही बोलते हैं, उसको उत्तर देते हैं, इसको ऊपर देते हैं। साखिल्य भाव, सखिल्य भाव वो जो खिल्य भाव है, औपाधिक खिल्य भाव है, वास्तविक नहीं। वास्तविक ब्रह्म का अंश कोई टूटा ही नहीं है। जैसे शीशा में शरीर देखा तो क्या शरीर चला गया, शीशा में नहीं जाता। तो ब्रह्म ब्रह्म जो का त्यों है, अज्ञान के माध्यम से ये जो हुआ उपाधि कल्पना है खिल्य भाव, वास्तव में जीवत्व नहीं है, यही कहना है। सखिल्य भाव तब तुम्हारे जो खिल्य भाव आ गया, मैं अमुक वंश की हूँ, अमुक जाति की हूँ, इतने आयु वाली हूँ इत्यादि, जो खिल्य भाव आ गया है माने जीवत्व आ गया, शरीर आदि में तादात्म बुद्धि करके जीवत्व लिया है, यह तब माने तुम्हारा माने टिप्पणी में कहते हैं स्वरूप भूते महति भूते इति अन्वय। ये जो तुम्हारा ये खिल्य भाव है ना, आगे इसमें डालना पड़ेगा उसको। जैसे नमक की डल्ली को पूर्व रूप में देखना हो तो कहाँ डालना पड़ा, पानी में डालना पड़ा, ठीक इसी प्रकार इसको भी तुम्हारा स्वरूप कौन है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म, उसमें डालना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं। तब खिल्य भाव समाप्त हो जाएगा तब कब, कार्यकरण भूत उत्पाद संपर्क जनित भ्रांति जनित कहते हैं। ये जो खिल्य भाव है भ्रांति से पैदा है, भ्रम से पैदा, वास्तव में खिल्य भाव नहीं है, तुम आई नहीं हो वास्तव में, तुम तो परमात्मा ही हो। कार्यकरण भूत उपाधि संपर्काद, जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय रूपी जो भूत हैं, अविद्या के कार्य जो भूत हैं, इनके संपर्क होने से तुम्हारे में खिल्य भाव आया, संपर्काद जनित उससे उत्पन्न है खिल्य भाव। यदि शरीर इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं होता तुम्हारा तो खिल्य भाव नहीं आता, जीवत तो नहीं आता। दो नंबर टिप्पणी में कहा तादात्म्य इति भाव, संपर्क माने तादात्म्य संपर्क हो गया है, एकत्व हो गया बुद्धि ऐसी अज्ञान के महिमा से, ऐसा होने से अब उस ऐसे खिल्य भाव को क्या करना, महति भूते सोयोन, जो महान अपरिछिन्न परमात्मा है सोयोन, अपना जो कारण है जहाँ से खिल्य भाव बना हुआ है, कौन परमात्मा है, महति भूते सोयोन, अपना जो कारण है स्वभाव है जीवत्व के जो माने स्वरूप है, इसका जो स्वरूप है जीव का स्वरूप है योनी, उसमें महासमुद्र स्थान ये, जैसे नमक के डल्ली को महासमुद्र में डालने पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर नहीं मिलता किंतु उसका स्वाद मिलता है, इसी प्रकार यहाँ भी जीवत्व तो नहीं मिलेगा उसमें डाल देने पर, अहम ब्रह्मास्मि में डालना पड़ेगा, हाँ अहम जीव इसको त्यागना होगा, अहम मनुष्य त्यागना होगा, अहम ब्रह्मास्मि इसमें जाना पड़ेगा, मैंने तत्वमसि आदि वाक्य सुनकर अहम ब्रह्मास्मि में बैठना पड़ेगा, वही डालना है। सोयोन महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि, जो परमात्मा में कैसा है परमात्मा का स्वरूप, अजरे अमरे अभये शुद्धे, विशेषण लगा कर बोलते हैं, कभी वृद्ध नहीं होता, अजरा न विद्यते जरा यश यश अजर, जरा अवस्था नहीं जिसकी उसको अजर कहते हैं, और अमर मरण भी नहीं जिसका, और भय भी नहीं है, एकत्व भय नहीं होता, अशुद्ध है स्वभाव, शुद्ध है कुछ वस्तु को शोधन के द्वारा शुद्धि की जाती है कि तो ऐसा नहीं, वो स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है। सैंदव घनवत एक रस है, जैसे नमक की डल्ली में एक ही रस होता है, माने जिधर भी चाटो फोड़ के भीतर चाटो बाहर चाटो क्या आएगा, खारापन, इसी प्रकार एक रस है, वो पहले भी वही था अभी भी वही है भविष्य में वही रहेगा, एक रस है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं ज्ञप्ति रूपे, कहते ज्ञान स्वरूप है, हमेशा ज्ञान स्वरूप ही है वो, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा हुआ है, ज्ञप्ति रूपे कहा। प्रज्ञान घने, जैसे नमक लवण घन होता है उसमें प्रज्ञान घन है, ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है और कुछ नहीं, वहाँ हाड़ मांस आदि कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है। अनंते अपारे, और कारण कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, अनंतम अपारम कहा था उसी का अर्थ है, महाद्भुतम अनंतम अपारम, जो अनंत है अपार है, मैंने अनंत शब्द से कारण निषेध किया और अपार शब्द से कार्य निषेध किया, कार्यकाल भाव से अतिरिक्त जो स्वरूप है, निरंतरे निरंतर रहने वाला है, कभी हो कभी न हो ऐसा नहीं है, व्यभिचारी नहीं है। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं अव्यवहित तो स्वरूप है, जिसका व्यवधान नहीं होता जिसके स्वरूप में, हमेशा एक ही स्वरूप रहेगा, रूपांतर नहीं होता, निरंतर है। अविद्याजनित भ्रांति भेदवर्जित, वहाँ पर अविद्याजनित भ्रांति नहीं है, वहाँ का अपने स्वरूप में नहीं है, अविद्या से उत्पन्न जो भ्रांति है वो नहीं, ऐसे प्रवेशिता उसमें प्रवेश कर प्रविष्ट हो गया, ये स्वरूप जब वहाँ प्रविष्ट हो गया, खिल्य भाव था महासमुद्र स्थान में पड़ गया, माने शास्त्र और गुरु के वाक्य के आधार पर वहाँ पड़ गया, तुम ये इसका हाड़ मांस का पुतला नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, ऐसा करके कहने पर वहाँ पहुँच गया, उस भाव में गया प्रवेश था। टीका में कहना है खिल्य भाव स्व शब्दार्थ, स्व यौन हो गए, स्व शब्द से क्या लेना, खिल्य भाव को लेना, यही है खिल्य भाव को, माने जैसे नमक को डली खिल्य भाव हो गया तो उसके कारण में डाला था, कारण क्या, जल में डालने से डली खो जाती है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ जीव भाव है खिल्य भाव, उसको अपना योनि क्या है परमात्मा, उसमें डालने पर, यही कहा माने परमात्मा भावना करने पर, यही है जीव भाव को त्याग करके ब्रह्म भाव में जाने पर आता है। आगे कहते हैं परस्य परिशुद्धत्वार्थम अजरादि विशेषण, कहते हैं परमात्मा जो है ना हर प्रकार से शुद्ध है, इसके लेकर के तीन अजरादि विशेष, अजरम अजरे अमरे अभये इत्यादि कहा, विशेषण लगाए परमात्मा का, यही कहा केन रूपेण एक रस्यम तदा, परमात्मा एक रस किस रूप से होगा, एक रस ही बोला है, किस रूप से एक रस है प्रश्न आया, तो कहा प्रज्ञान घन, कहा प्रज्ञान घने एक रस किस रूप से, प्रज्ञान घन रूप से, ज्ञान घन रूप से है वो, ज्ञान ज्ञानी ज्ञान है, तस्य अपरिछिन्नत्व आह, परमात्मा अपरिछिन्न है, परिछिन्न नहीं है, इसलिए कहते हैं अनंते अपारे, कहा कार्य कारण भाव संसार में दो है, वो परिछिन्न होते हैं किंतु वो अपरिछिन्न है, इसलिए कहा कस्य सापेक्षत्व बा रहती, जो अनंतत्व उसमें सापेक्ष होगा, अनंते अपारिकार कार्यकार भाव को जो निषेध है सापेक्ष होगा, एक इसको खंडन करते हैं, आठ नंबर की टिप्पणी कहा अनंतस्य सापेक्षत्व बा रहती, सापेक्ष अनंत नहीं है वहाँ, जैसे यहाँ भी अनंतता आ जाती है, छोटे की अपेक्षा बड़ा हो जाता दूसरा, ऐसा नहीं, ये सापेक्ष अनंत होता है किंतु वो निरपेक्ष अनंत है, कहने का कहा बा रहती अपारे, कहा जिसका कोई पार नहीं है, अंत नहीं होता। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिभासमाने भेदे कथम यथोक्तम तत्त्वम इति आशंका, भेद तो प्रसिद्ध है दिख रहा है, फिर वो अजर अमर स्वरूप कैसे होगा, प्रज्ञान गण स्वरूप कैसे बन पाएगा, जो दिख रहा है संसार अभी प्रतिभास है, तो प्रतिभासे भेदे, भेद तो प्रतिभास है, भेद दिख रहा है सबके दृष्टि में भेद है, तो प्रतिभा से भेदे कथम यथोक्तम तत्व, फिर एक रस प्रज्ञानघन तत्व कैसे सिद्ध होगा, एक ही एकम अद्वैतम कैसे सिद्ध होगा, ये प्रश्न उठा, तो कहा अरे बाबा ये भेद जो है ना अविद्या के द्वारा कल्पित है, यही कहा अविद्या कृते भेदभावे प्रणाशिते, कहते अविद्या के द्वारा बनाया गया जो भेद है इसको प्रणाशिते, नाश करने पर, इसको नाश के लिए अविद्या नाश करने से भेद नाश हो जाएगा, अन्य लोग कार्य नाश से कारण की तरफ जाते हैं किंतु वेदांती क्या करते, कारण नाश कर देते हैं, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, अविद्या के गला घोटो भेद नाम नहीं रहेगा, भेद करने वाले अविद्या है, अविद्या कहा अविद्या कृते भेदभावे प्रणाशिते, कहा इदम उस स्थिति में जो भेदभाव समाप्त हो गया अविद्या के द्वारा किया गया भेदभाव समाप्त होने पर, इदम एकम अद्वैतम महद्भूतम, कहा ये जो एक अद्वैत है महद्भूत महच तद्भूतम से महद्भूतम कर्मधार्य समास है, अपरिछिन्न भी है पारमार्थिक भी है, महत् का अर्थ अपरिछिन्न और भूत का अर्थ पारमार्थिक, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं भवतु यथोक्ते तत्व खिल्य भाव से प्रवेश, ठीक है आपने कहा जो अजर अमर जो प्रज्ञानगण स्वरूप में खिल्य भाव प्रविष्ट हो जाता है, जैसे नमक की डल्ली समुद्र में पड़ने से समुद्र रूप हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये भी प्रविष्ट करें, ठीक है भवतु हो यथोक्ते तत्व, जो आपने बताया अजर अमर ये इत्यादि जो प्रज्ञानगण कहा उस तत्व में खिल्य भाव से प्रवेश, खिल्य भाव माने जीवत्व का प्रवेश हो, तथा भी किम स्यात् फिर भी क्या होगा प्रश्न आएगा, तो तस्मिन कहा तस्मिन प्रविष्ट, जब उस अजर अमर स्वरूप में प्रविष्ट होगा ये, तो फिर मैं अमुक वंश का हूँ अमुक जाति का हूँ हाँ अब इतने आयु का हूँ ये कहने का हकदार नहीं रहेगा,

कथम लौकिक से इंद्रजालादि तौल्यम कथम, यही होगा इंद्रजालादि के समान तुल्यता कैसी है, उसकी तुलना कैसी की जाती है। शंका करके कहा अरे बाबा दृश्यत्वादि हेतु लगाओ ना, परिदृश्यमान वस्तु मिथ्या दृश्यत्वात् इंद्रजालादिवत, ऐसा करो दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या घोषित हो जाएगी। जैसे वो मिथ्या है वो भी दिखता है ना, मिथ्या है इस प्रकार ये भी दिखता मिथ्या है, ये कहा इस सिद्धांत ने बोल दिया दृश्यत्वादि हेतु ना, दृश्यत्व आदि हेतु के द्वारा उभयत्रापि मिथ्यात्व विशेषा, दोनों में इंद्रजाल आदि वस्तु और लौकिक वस्तु व्यावहारिक वस्तु में मिथ्यात्व सिद्ध है। नहीं कहा नहीं तात्विकम अर्थक्रिया प्रयोजक प्रयोजकम कहते हैं, अर्थक्रिया प्रयोजक होने पर तात्विक होता है ऐसी बात नहीं है सिद्धांत कहते हैं। तो पूर्वादि ने कहा था ना अर्थक्रियाकारी हैं, इनको कैसे आप मिथ्या कहेंगे इंद्रजाल के समान कहेंगे, तो कहते हैं नहीं तात्विकम अर्थक्रिया प्रयोजकम, अर्थक्रिया का प्रयोजक तात्विकत्व नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। क्यों अतात्विक भी रूप्यादो दर्शनात्, जब सुक्ति के टुकड़ा दिखाई पड़ता है किंतु चांदी मान करके प्रवृत्ति होती कि नहीं है, अर्थक्रियाकारिता है कि नहीं, उसमें उठाना जाता है व्यक्ति, अतात्विक वस्तु में भी अर्थक्रियाकारिता है सुक्ति रूप आदि में है। सुक्ति में जो रजत बुद्धि होती है व्यक्ति के तो लोक के बारे प्रवृत्ति होती है ना, तो अतात्विक है वो, रजत है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ये सिद्धांत कहा अतात्विक भी रूप्यादो दर्शना, देखा है अर्थ माने अर्थक्रियाकारिता देखा है माने अर्थक्रिया का प्रयोजक हो जाता हो। तात्विक भी ब्रह्मणी दर्शन और तात्विक ब्रह्म में भी ये नहीं है, क्या नहीं है माने अर्थक्रिया प्रयोजकता नहीं है वहाँ और प्रवृत्ति नहीं होती है, और बाधश्च श्रुति अनुभव सिद्ध है, बाध है बाद भी है लौकिक वस्तु में, श्रुति बोलते सबको बात करती है, नेति नेति के द्वारा सबका बात करती है, सबका अनुभव सिद्ध है बाधश्च श्रुति अनुभव सिद्ध, श्रुति के द्वारा अनुभव सिद्ध है, ये बाद भी होता है इस लौकिक वस्तु का, नेति नेति के द्वारा बाद हो जाता है। आगे टीका में थोड़ी रह गई, आपेक्षिकम स्याद आनंद में विशेषः, आपेक्षिकम स्याद भाष्य में ना कदाचित आपेक्षिकम स्याद भाष्य की पंक्ति में है, कभी आपेक्षिक भी आनंद हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं विशेष लगाते हैं अपारम कहते हैं, अपार आनंद है यहाँ, आपेक्षिक नहीं निरपेक्ष आनंद है कहना चाहते हैं, आपेक्षिकम स्याद आनंद में विशेषः कहा, ये शेष लगाना भाष्य में कहा आपेक्षिकम स्याद आनंद्यम, आनंद आपेक्षिक हो सक होता है लौकिक ऐसे देखा है, किंतु उसने विशेषण लगाया अपारम करके ये कहा। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं इसको अश्य च आपेक्षितत्वम, ये दृश्य जगत के जो आपेक्षित क्या है कार्यत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न कार्यता रूपित कार्यता अनाश्रयत्व कहते हैं। देखो कार्यत्व सभी कार्य में रहते हैं किंतु कार्यत्व का व्याप्य धर्म एक एक कार्य में होता है, जैसे घट में माने कार्यत्व का व्याप्य कार्य है, कार्यत्व तो पट कार्य में भी है मठ कार्य में भी है सर्वत्र है, उसके व्याप्य होते हैं घटत्व पटत्व आदि जो ये कार्य होता है उसके व्याप्य धर्म होते हैं, कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न जो कार्यत्व का व्याप्य धर्म है, कार्यत्व पूरे कार्य में होता है तो उसके व्याप्य धर्म होते हैं तत्त कार्यों, कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता निर्मित उस कार्य में रहने वाली कार्यता है, कार्यत्व के व्याप्य धर्म में रहने वाली कार्यता जैसे घट आदि में कार्यता है, वो कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता है, घट में जो कार्यता है वह कार्यत्व से अवच्छिन्न है, कौन से कार्यत्व से नहीं कार्यत्व व्याप्य धर्म से घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है, वो कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता अनाश्रयित्व रूपम, जो कारणता का आश्रय नहीं होना इसको कहते हैं आपेक्षिकत्व, इसको बोलते हैं यही है आपेक्षिक इसका रूप है, और अनाप निरपेक्ष क्या है कार्यत्व अभिचिन्न, अब कार्यता व्याप्य नहीं धर्म नहीं कार्यत्व, कार्यत्व स्वयं समस्ती कार्य में रहने वाला कार्यत्व, कार्यत्व अभिचिन्न कार्यता निर्मित कार्यत्व शीर्ष जो कार्यता है किसमें सकल कार्य में कार्यता है कार्य कार्यता निरूपित कारणता उससे निरूपित कारणता अनाश्रयत्व निरपेक्षत्व, कार्यत्व मात्र का जो कारण है उससे अतिरिक्त को बोलेंगे निरपेक्ष कारण था, दोनों में है, ये कहते हैं पहले वाले आश्रय तो है, कार्य तो व्याप्य धर्मावचन कार्यता अनुप्रत कारणता आश्रयत्व ये होता है अपेक्षिकत्व, और अनापेक्षिकत्व क्या होगा, कार्य तो अवचन कार्यता अनुप्रत कारणता अनाश्रयत्व निरपेक्षित्व में कहा। आगे अवधारण रूपम अर्थम एव स्फोरयति का अवधारण दिया ना एव प्रज्ञान घन एव विज्ञान घन एव ये अवधारण है, उसी के ही आप स्पष्टीकरण करते हैं नान्यत जात्यंतरम अंतराले विद्यते, अन्य वस्तु कोई भी वहाँ अन्य वस्तु कोई भी नहीं वहाँ, विज्ञान ही विज्ञान है, जैसे लवण घन होता है, जैसे अयोघन बोलते हैं, सुवर्ण घन बोलते हैं, अन्य वस्तु विस्तृत नहीं होता, इसी प्रकार यहाँ विज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान घन एव है तो विज्ञान घन है, किंतु ये भूतों के कारण से भूत रूप में आकर के गिड़गिड़ाने वाला हो जाता है अज्ञान के वश से, कहा समय हो गया है यही रखते फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश होगा।